سوره ممتحنه چمکی تروه آیه کریمه. بسم الله الرحمن الرحیم. یلی حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم او فتح مکه کرن خاطر جهاد کرنو کراد کور، صحاب سب او اندر ایک صاحبن لو خط مکن لوکن کہ حضرت رسول کریم چان قریب توی پیٹ حمل کرنو کراد کران. امی صاحب سوس ناو حاتب ابن ابی بلتا جنگ بدر کیو صحاب سب اندر اک صاحب. یم ایش اصلی یمنک باشند مگر یمو اس مکہ معظمس من سکونت اختیار کرمت، چنانچہ مول بوئے اولاد اہل عیال اوسک مکہ شریف سی مز. سوی خط اوسن دیتمت اکس زنانی اتھی سوس سو خط ہیت گچھان مکہ شریف. نبی کریمن سپود وحی کے ذریعے معلوم، تمو فرمو حضرت علی مرتضیٰ اس بیئے کینچن صحاب صاحبن کہ تہ نیرو فلن جائے سمکھو تہ سو زنانہ تمس نش کرو سو خط وصول. چنانچہ تم دورے تس زنانہ پتہ تمس نش کورک سو خط وصول. گڈ تھایو تم زنانہ پوچھیدے مگر پتہ کرک تس تلاشی، تمہ اس تھومت سو خط کلس پیٹھ مستس ولت. بہرحال اون سو تمو کورک پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت اندر. تمو انو ناد دت حضرت حاتب فرموس تہ کیا سوزو یہ خط مکہ لوکن کن. تمو کور عرض واقعی حض سوز میں یہ خط مگر خدا نہ کرد مے حض سوز نو یہ خط اسلام کی مخالفت خاطر، بلکہ مے حض اوس یقین کہ اللہ تعالیٰ دی اسلامس بہرحال غلب تہ کر ضرور فتح عطا. ام خط سے وات مے اک نفع تو فائدہ کہ مکک لوک روزن مے نش ممنون و مشکور، تم مکھ وات نا مینس عیالس کان تکلیف آت ذرہ، کیاز مے چھن تت کانس کان خرابت آت رشتہ داریا، بلکہ چھس بہ تک اک اجنبی تو پردیسی شخصا. ات حالس اندر کھوت حضرت عمر سخت غصہ، تم کور عرض مے دیو حض اجازت بہ دم یمس حاجبس گردن. نبی کریمو فرموس کہ شخص چھ جنگ بدر کیو صحاب سب اندر اللہ تعالیٰ چھ جنگ بدر کن لوکن سارنی گنہن بخشائش کرمت. امی وقت سپد یمی سورہ شریف کی یم آیات کریمہ نازل. یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ای بائی مانو تم رٹوک مکی کافر یم مین تہن دشمن چھ پن دوس، اگرچہ تہندین دلن مز نئی آس تمیک خیال. تلقون الیہم بالمودہ، مگر ظاہر چھو کران دوستی ہند برتاؤ تمن ست کہ تم کرو. وقت کفرو بما جاکم من الحق، حالانکہ اس پوز دین تہ نش ووت تت کور تمو صریح انکار، یہ گئی خدایس نسبت دشمنی. یخرجون الرسول ویاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، بیہ گئی یم لوک تمے یمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تی سری مسلمان پن شہر اندر کڑو رنگا رنگ عزات تکلیف واتنوت. محض یم کت سب کہ تہ کیاز کرو کنس معبود برعکس پس اس تہ سارنی ہند رب چھ، یہ گئی تہ نسبت دشمنی. غرض اتن ذلیل لوکن سیت گچا دوستی تھاون. ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، ہرگت تی گرو مز درامت چھو میانی وات اندر جہاد کرن خطر بی مین رضا مندی چھان خطر، تیل شوبیا توہی کافرن نز رضا مندی چھانن. توہی کرو دشمنی سارنی سیت میانی رضا مندی خطر، وان تمنی دشمنن سیت دوستی ہن سلسل قائم کرن تینز رضا مندی چھان خطر، یمن دون کتن چھن واٹی پان وین. تسرون الیہم بالمودہ، تو چھو چوری چوری کھٹت تمن سوزان دوستی ہن چیچت پیغام. گوچ تمن سیت دوستی تھاون یچ تو پت پوچھ دت کھٹت پیغام سوزن، یہ چھ زیادہ یچ. وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، حالانکہ مے چھ تمن سارنی چیزن ہند پور علم، یم چیز تی کھٹت چھو کران بیم یم چیز تی نین پٹ چھو کران، ات کو نظر کے تی پزین تہ تمن سیت دوستی ہند سلسل قائم کرن. ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، یس اگر تہ مز اس حرکت کری بس بتحقیق سو ڈول سیزی وتی نش دلونین ہند انجام تو عاقبت تہ معلوم، تم زانوک تی دوس بلکہ تم تہند تی دشمن کہ این یس قفوکم یکونو لکم اعدان، ہرگہ تمن لوکن تہ پہ موقع لگی فوراً ننراون تم پن دشمنی تہ ست. ویبسطو الیکم ایدیہم والسنتہم بالسو، بی مصراون تو زرر واتناون خطر پن اتت پن زیو یو گو دنیوی زرر تیون دینی زرر تیون ودو لو تک فرون تیمن چو تمنا کی توشتی گچو کافر سبدین ایچی لوکچا دوستی قابل اگر تو اظہاری دوستی کرن اندر پن اہل و عیال و خیال چو تت متعلق بوزو وار کہ لن تنفاکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ تہ رشتہ دار عشنا اولاد تو غبر دن تہ نفع تو فائدہ قیامت دہ یفصل بینکم اللہ تعالی کرے تہ مز فیصلہ تمہ دہ واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالی تہذ سارے کامی پور وچان پس کر سہ پریت کامی ہند فیصلہ وار پٹ ہرگہ تہذ عملہ آسن عذابس تو سزا قابل تمہ عذاب نش ہک نوکلو تہ کھنا کھ نہ غبر تمن ہند رعایت کرن خدائے سندس حکمس نافرمانی کرنے سیت یہ سٹھا یش تو قابل مذمت قد کانت لکم اسوت حسنت فی ابراہیم والذین معہ اے مسلمانو تہند خاطر اس اخ رت نمون پیروی کرنے خاطر ابراہیم علیہ السلام بی تم بائی مان یمن تمن سیت ایم تمن سیت ایمان و طاعتس اندر شریک کار اس یعنی ات بارس اندر گوس کافرن سوی سوی برتاو کرن یس ابراہیم علیہ السلام انت تینجو تابعو کور اس قالو لقومهم انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ یلتمو ساروی مختلف وقتن اندر پنس قومس دوب اش بیزار توہنشی بی من ہنس تو پرستش کران چو مابود برقس ورائی کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده اش تونت تونن باطل معبودن ہند منکر اش منز توہ من سپود عداوت تو بغض زیادہ ظاہر یا عداوت روز اش توہ منز ہمیشہ یوتان تش کنسی خدایس ایمان انیو تو پاس کریو غرض ابراہیم علیہ السلام انت تہندو تابعو کور کافرن نش بالکل قطعی تعلق صاف پٹ الا قول ابراہیم لابیہ لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء لیکن ابراہیم علیہ السلام سنز کت یس تمو فرمو پنس مالس یم مز ننان چو کہ تمن اس تس ست کن قسم تعلق باقی دپس کہ بہ منگ مغفرت چان خاطر خدایس ام استغفار علاوہ چھ مے اختیار خدایس نش کن چیز پٹ یہ میات کہ بہ کیا کرنا یہ دعا ضرور قبول یہ ہک بنت کہ چانہ ایمان ان ور کیا بچراوت بہ عذاب نش یت یوت اس ابراہیم علیہ السلام ووت اندر بازے لوک مطلق استغفار بازے لوکن مطلق استغفار فکری طور حالانکہ اتنس استغفار بدل مطلب سہ گو طلب ہدایت یمک پریت اکس اجازت چھ فی الواقع چھن سہ قطعی تعلق کرنس خلاف تہ کی توپت کور ابراہیم علیہ السلام دعا ربنا علیک توکلنا ویلیک انبنا ویلیک المصیر اے سانی پروردگار کافرن اظہار عداوت کرنس اندر چیس چی پیٹھ توکل کران چی کن چیس پریت معاملس اندر رجوع کران سون اعتقاد چھ کہ چی کن چھ سارنی پتو لاک واتن ات اعتقادس کن نظر کرت یس اس کافرن نش بےزری ظاہر کر سو کر دل کی ژکہ محض خلوص سان کن دنیوی غرض ورائی بی ہاون تو چکن ورائی ربنا لا تجلنا فتنة الذین کفروا اے سانی پروردگار اس مت کرت کافرن ہند ظلم و تشدد تخت مشق اس کر ظاہر تہند باطل دین تو باطل معبودن نش بےزری ویت نم امش کسر کڑن اس پہ ظلم تعدی کرنے ست وغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم اے سانی پروردگار بیہ کر اس گنہن مغفرت بے شک تو چھ زبردست حکمت وول ٹھے پریت قسم قدرت یم زعا پتمن دعان ہند غرض و غایت اخ غایت بہ اعتبار دنیا بیاہ غایت بہ اعتبار آخرت چنانچہ لا تجلناس تعلق دشون ست لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر بے شک تمن لوکر اندر چھ یعنی ابراہیم علیہ السلام تہ تہندین تابعین اندر تہند خاطر رت نمونہ یم لوک اعتقاد چھ تھاوان خدایس برونٹھ کن واتنک بیہ قیامتک دہ قائم سپدنک ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید یس شخص یم حکم نش روگردانی کر تس وات پانس تمیک ضرر کیاز اللہ تعالیٰ چھ بے نیاز تس چھن پروا کن چیز تس من سری کمالات جمع آسن مکھ سہ سزا واری حمد و ثنا تس چھن ضرورت مخلوقن ہند عبادت ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ مسلمان ہند تسلی خاطر بطور بشارت اخ پیشین گوئی فرماوان اس اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ یہ کت چھ کی عجائب کہ اللہ تعالیٰ کیا کر تہ من تم لوکن من ان سی مذہبی دشمنی چھ دوستی تو محبت سلسلہ قائم تہند مسلمان سپدن پتہ کیاز تمن یل اللہ تعالیٰ مشرف بشرف اسلام سپدن توفیق دی دشمنی روز نن واللہ قدیر یہ خدایس نش کی دور کیاز تس پریت چیز پہ بڑ قدرت چنانچہ فتح مکہ دہ سپد واریہ لوگ پن خوشی سیت مسلمان واللہ غفور الرحیم از تان ہرگاہ کن شخصس ات اندر خطا گومت تو ون سو تم خطا نش توب کران اللہ تعالیٰ چھ تسند حق سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم اللہ تعالیٰ چھ تہ منع کران تم لوکن سیت احسان تو انصاف کرنک یمو دین کس معاملس اندر تہ سیت لڑائی کر بیمو تھی گرو مز نبر کڑو تم سیت احسان تو انصاف برتاؤ کرن چھ جائز ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ چھ انصاف برتاؤ کرونین محبت تھاوان تو پسند کران انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوا من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم البت اللہ تعالیٰ چھ صرف منع کران تمن کافرن سی دوسی لاگنی چھ یمو تو سی دین سب جنگ کورمت آسی بیہ یمو تھی پنو گرو مز نبر کڑو بیہ یمو تہندس گرو مز کڑنس مدد کورمت آسی ومن یتولهم فاولئک هم الظالمون ویم لوک تمن کافرن سی دوسی لاگن تم چھ سخت گناہ گار تو ظالم یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ای بائی مان یل تہ نش بائی مان زنان دار الحرب پیٹھ ہجرت کرت واتان آسن تی اسو تمن واقعی مسلمان آسنک امتحان کران اللہ عالم بایمانہن تہند حقیقی بائی مان آسنک پور علم چھ خدائے سی یوت فین علمتموہن مومنات فلا ترجوهن الى الكفار پس ہرگت امتحان کرت معلوم سپد تہند بائیمان آسن پس مہ سوزوک تم واپس کافرن کن کیاز لا ہن حل لهم ولا هم یحلون لهن نہ تم زنان حلال تمن کافرن ہند خاطر نہ تم مرد حلال تمن کافرن زنان ہند خاطر واتوهم ما انفقوا ات صورت سندر یس مہر وغیرہ تمو کافرو تمن زنان پہ خرچ کورمت آسہ سہ کرو تھی تمن ادا ولا جناح علیکم ان تنکہوہن اذا آتیتموہن اجورہن تہ چھ کانہہ گناہ تمن زنان سیت نکاح کرنس اندر یل تھی حسب قاعدہ تمن مہر دیو ولا تمسکو بعصم الکوافر اے مسلمانو تم تھو کافر زنان سیت تعلقات باقی کیاز یم زنان تہنز دار الحربس اندر روز کفر کسی حالس پہ تہند مسلمان سپدن سیت دارالاسلامس کن ہجرت کرنے سیت چھن سہ نکاح تہند و رود نہ باقی تہند کانہہ تعلق تمن زنان سیت وسلو مان فقتم ول یسلو مان فقو ات صورتس اندر یس رقم تہ تمن زنان ہندس مہرس اندر خرچ کورمت آسو سہ منگو تھی تمن کافرن نش اتھے پاٹ یہ تمو خرچ کورمت آس سہ منگن تم تہ نش ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم یہ کیسا بیان آو کرنا یہ خدائے سند حکم ات کرو تعمیل سہ معبود برق اتھی مناسب فیصلہ تہ مز کران اللہ تعالیٰ سٹھا زان وول سٹھا حکمت وول تمی علم حکمت موجب احکام مقرر فرماوان وین فاتکم شیئم من ازواجکم الی الکفار بے ہرگہ تہ ازدس گسن تہذ زنان تہذو زنانہ اندر کھ زنان سہ وات کافرن نش تم پتہ سپدی نا تہ دستیاب نہ سپد تہ تہد مہر وغیرہ وصول اس تہ تس پہ خرچ آسو کورمت فاقب تم توپت یہ تہ تم کافرن سی جنگ کر موقع توپت کرو تھی تم نش مال غنیمت وصول فعات الزین ذہبت ازواج ہم مسلمان فقو پس دیو تھی تم مسلمان اہز زنان از دس گئی تم مال غنیمت پہ تیوت رقم یوت تم خرچ گومت آس تم زنان پہ وتق اللہ الزی ان تم بھی مومنون بی کھوچو تس خدایس یس تہ پس کرمز چھو تہند حکمن اندر مترو کن قسم خلل ام پتہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرت فرماوان یا ایوہن نبی اذا جاک المومنات یبایعنک اے پیغمبر یلی مسلمان زنان تہ نش یم غرض خاطر حاصل سپدن کہ تم کیا کرن تہ سی بیعت یمن کتن پہ الا ان لا یشرکن باللہ شیئن ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن کہ شریک ٹھہراون نہ تم معبود برحقس کانہ چیزا بیٚیہِ کرن نہٕ ژوٗر بیٚیہِ کرن نہٕ فسق و فجور یعنی زنا تہٕ بدکٲری بیٚیہِ مارن نہٕ پنٕنٮ۪ن اولادن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن بیٚیہِ ٹھہراون نہٕ اپُز اولاد یُس بنومُت آسہِ تِمو پنٕنٮ۪ن اتھن تہٕ کھۄرن منٛز باغ یعنی بچہٕ آسٮ۪کھ حٲصِل کوٚرمُت فسق و فجور کٔرِتھ بیٚیہِ سُنٛد سُے لاگن خاوندس کُن یا بیٚیِس زنانہِ ہُنٛد اولاد انن فند فریب کٔرِتھ سُے لاگن پانس کُن حدیث شریفس منٛز چھُ کہِ یُس بے صنعت بچہٕ لاگہِ پانس کُن یا یُس پانس پنٕنِس مٲلِس ورٲے لاگہِ پنُن پان بیٚیِس شخصس کُن تس پٮ۪ٹھ چھُ جنت حرام ولا یاسینک فی معروف بیٚیہِ کرن نہٕ تُہنٛز نافرمٲنی تہٕ مُخالفت شرعکِس کُنہِ حُکمس انٛدر اتھ منٛز آیہِ سٲری احکام شریعت بس ہرگاہ تِم زنانہٕ یِمن شرطن قبول کرن یِمن ہُنٛد اعتقاد شرط ایمان چھُ یِمن پٮ۪ٹھ پابندی سان عمل کرٕنۍ شرط کمالی ایمان چھُ فبایا ہن وستغفر لہن اللہ تیٚلہِ کرنٲیوکھ تِم زنانہٕ بیعت بیٚیہِ منٛگِو تِہنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس مغفرت ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن یعنی ییٚلہِ تِم زنانہٕ یِم احکام زانن پٔزۍ تہٕ واجب العمل تیٚلہِ زٲنِوُکھ تِم زنانہٕ مسلمان یِہوے گوٚو بیعتُک آیہِ کریٖمہٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم نِش ییٚلہِ کانٛہہ زنانہٕ بیعت کرنہٕ خٲطرٕ حٲضِر سپدان ٲس تس ٲسۍ أتھۍ مضموٗنس پٮ۪ٹھ اقرار کرناوان بیعت کرنہٕ وِزِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ زنانہِ ہُنٛد اتھٕ لگان تِہنٛدِس دستِم وارکس سۭتۍ ییٚمہِ برونٛٹھ آیاتِ کریٖمن منٛز فرمو اللہ تعالیٰ ہن ممانات مطلق کٲفرن سۭتۍ دوستی ہُنٛد تعلق تھاونہٕ نِشہِ امہِ پتہٕ چھُ فرماوان ممانات یہودن سۭتۍ دوستی ہُنٛد تعلق تھاونہٕ نِشہِ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور ای بھائی مانو تِمن لوٗکن سۭتۍ تِم تھٲیِو دوستی ہُنٛد تعلق یِمن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن غضب فرمو یعنی یہود یِمن ہِنٛز کثرت مدینہ منورس منٛز ٲس تِم چھِ ٲخرت کہِ ثواب و خیر نِش نا اُمید تہٕ مایوٗس یِتھ پٲٹھۍ کٲفِر یِم قبرن اندر دفن چھِ کرنہٕ آمٕتۍ چھِ ٲخرت کہِ ثواب نِش مایوٗس تہٕ نا اُمید کیازِ قبرن اندر وٲتِتھ چھُ کٲفرن عالمہِ ٲخرتُک معاینہٕ سپدان یقیٖن چھُکھ سپدان کہِ سانہِ خٲطرٕ نجات کانٛہہ صوٗرتا چھنہٕ یِتھے پٲٹھۍ اوس یہوٗدن پوٗرٕ یقیٖن کہِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ بے شک پیغمبر آخر الزمان مگر دیٖدو دٲنِس تہٕ ٲسۍ انکار کران لِہاظہ چھِ یہوٗدن تہٕ کٲفرن ہٕنٛز حالت نجات نہ بننس اندر کُنی